Szczegóły na mojezdrowie.gov.pl. Sprawdź się dla zdrowia, zanim pojawią się objawy. Kampania społeczna Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 sierpnia, minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Agresywny mężczyzna zdemolował izbę przyjęć szpitala w Sosnowcu, interweniowała policja. W środę zaprzysiężenie Karola Nawrockiego, politycy koalicji liczą na większą niezależność wobec PiS. Pierwsza połowa wakacji bez ofiar śmiertelnych w Tatrach, szczyt ruchu turystycznego przed nami. Agresywny mężczyzna zdemolował izbę przyjęć szpitala miejskiego w Sosnowcu. Do zdarzenia doszło wczoraj późnym wieczorem, około 21. O interwencji policji mówi podkomisarz Katarzyna Cypel-Dąbrowska. Policjanci zatrzymali w związku z tym zdarzeniem 36-latka, mieszkańca Sosnowca. Dopuścił się zniszczenia mienia. Wstępne straty oszacowano na około 10 tysięcy złotych. Na ten moment nie zgłosiła się do policjantów żadna osoba, która miałaby być poszkodowana. Mężczyzna był trzeźwy, wiadomo, że nie był pacjentem sosnowieckiego szpitala. W najbliższą środę zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta. O swoich oczekiwaniach wobec tej prezydentury mówili nam politycy. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Piekarska chciałaby, aby Karol Nawrocki był prezydentem wszystkich Polaków. Spodziewam się, że zrealizuje to, o czym mówił po odebraniu zaświadczenia o wyborze, a mianowicie, że będzie chciał być prezydentem wszystkich Polaków. Natomiast przed nim jest bardzo wiele zadań, przede wszystkim właśnie kwestia wymiaru sprawiedliwości. Wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy Paulina Piechna-Więckiewicz uważa, że Karol Nawrocki, w przeciwieństwie do Andrzeja Dudy, może być bardziej niezależny wobec PiS. Zjednoczona Prawica ma trochę taką obawę, że w przeciwieństwie do prezydenta Dudy, który też przecież trochę próbował, prezydent Nawrocki może na tą niepodległość się wzbić, bo widać jego też silne więzi z Konfederacją. A jak wiem, Zjednoczona Prawica i Konfederacja dzisiaj to raczej na razie nie wspólne rządy, tylko bardzo mocna konkurencja. Karol Nawrocki zostanie nowym prezydentem Polski 6 sierpnia. IMGW ostrzega przed burzami. Intensywne zjawiska pogodowe mogą pojawić się dziś i jutro. Związane jest to z frontami atmosferycznymi, które oddzielają cieplejszą masę powietrza na wschodzie od chłodniejszej na zachodzie. Mapa ostrzeżeń IMGW pokazuje Polskę podzieloną na pół. Wschód i południe kraju może się dziś spodziewać burz. Instytut wydał ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia, mówi dyżurna synoptyk IMGW Dorota Pacocha. Burze występować mogą w całym kraju, jednak najintensywniejsze zjawiska wystąpią na południu i w centrum Polski. Linia alertów sięga od Podlasia przez Mazowsze, Ziemię Łódzką, okolice Poznania, aż po granicę z Niemcami. Spodziewać się można sum opadów do 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywów wiatru do 70-75 km na godzinę. W nocy możliwe są zanikające przelotne opady deszczu i burze na południowym zachodzie, a lokalnie prognozowane burze z sumą opadów do 30 litrów na metr kwadratowy i porywami wiatru do 60 km na godzinę. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Bezpiecznie, choć bez rekordu frekwencji, tak wyglądała pierwsza połowa wakacji w Tatrach i na Podhalu. Ratownicy TOPR mieli dużo pracy, ale nie doszło do śmiertelnych wypadków. Było troszeczkę spokojniej niż rok temu. Ratowaliśmy łącznie przez pierwszy miesiąc wakacji, licząc od 28 czerwca, 169 osób w tym roku. W zeszłym roku 198, czyli mamy tutaj spadek. No dodatkowo trzeba podkreślić, że nie zanotowaliśmy żadnego wypadku śmiertelnego w tym okresie. W zeszłym roku dla porównania mieliśmy 3 wypadki. Mówi Grzegorz Kubicki, ratownik TOPR-u. Szczyt letniego sezonu turystycznego w Tatrach przypada na długi sierpniowy weekend. Polacy w ostatnich latach byli w czołówce narodów najchętniej odwiedzających Litwę. Turyści z Polski jako cel podróży wybierają najczęściej Wilno. Jednak nasz północno-wschodni sąsiad może poszczycić się też innymi atrakcjami. Zdaniem Anny Pilarczyk-Palaitis, współautorki programów telewizyjnych o Litwie, szereg atrakcji można znaleźć się na Żmudzi. Jest tam między innymi dawna baza rakietowa. Trzymano rakiety z głowicami nuklearnymi, które były skierowane w stronę zachodu. Tam jest w tej chwili Muzeum Zimnej Wojny. Innym ciekawym miejscem jest Mierzeja Kurońska, na którą można dostać się tylko promem z Kłajpedy. Na półwyspie są olbrzymie wydmy, które wyglądają właśnie jak takie trochę księżycowe krajobrazy. Wilno ze swoim starym miastem oraz licznymi związkami z polską historią, jest idealnym miejscem na weekendowy city break. Ale jak przekonuje wileński przewodnik Jan Boguszko, warto zajrzeć też poza ścisłe centrum. Praktycznie kończy się Starówka, jest skarpa, największa na Litwie, 65 metrów, często nazywają Wileńska Szwajcaria. Litewską stolicę można również podziwiać z tarasu na wieży telewizyjnej. To jednak atrakcja dla miłośników adrenaliny, gdyż nie ma tam żadnych barierek, a jedynym zabezpieczeniem jest uprząż i lina asekuracyjna. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Mateusz Foremiak. Dzień dobry. Polska potęgą w siatkówce i basta. Po siatkarkach kolejny raz udowodnili to nasi siatkarze. 3-0 wręcz rozgromili reprezentację Brazylii i zameldowali się w finale Ligi Narodów. Tak o przebiegu tego spotkania na gorąco mówił nasz przyjmujący Kamil Semeniuk. Nie rozwinęli się Brazylijczycy, co jest skutkiem naszej dobrej gry, myślę. Wytrzymaliśmy trudne momenty w tym spotkaniu, bo było ich kilka. Nie daliśmy się gdzieś tam złapać serii, gdzieś na zagrywce. Cieszymy się bardzo, wygraliśmy bez straty setę kolejne spotkanie, ale gdzieś tam po tym, jak wyjdziemy już z szatni, każdy z nas już będzie myślami przed jutrzejszym finałem. A tam czekają na nas Włosi, którzy 3-1 okazali się lepsi od Słoweńców. Początek tego boju o godzinie 13. Swój bój z wysokimi górami toczą właśnie kolarki na trasie Tour de France. Mowa o wspinaczce na przełęcz Col de la Madeleine położoną na wysokości 2000 metrów. Do mety już tylko kilka kilometrów. Katarzyna Niewiadoma jedzie w grupie pościgowej, która ma 1,5 minuty straty do kilkunastoosobowej ucieczki. A za niecałą godzinę w Rydze na tor wyjadą najlepsi żużlowcy. Faworytem Grand Prix Łotwy niezmiennie pozostaje Bartosz Zmarzlik, który prowadzi w generalce. W tym roku po piętach depcze mu jednak Brady Kerc, który traci do naszego mistrza świata tylko 9 punktów. Były żużlowiec Tomasz Bajerski pozostaje jednak optymistą. Kerc dosyć ambitnie goni Bartka, mimo tego, że pierwszy rok startuje w Grand Prix. Ale Bartek jest bardzo doświadczonym zawodnikiem, wie co robić. Myślę, że runda we Wrocławiu dużo więcej po prostu nam pokaże, bo to jest tor domowy Brady'ego Kerca, chociaż na zawody Grand Prix Phil Morris przygotowuje naprawdę ciekawe tory, czyli leje dużo wody i się dzieje. Dzieje się też na boiskach piłkarskiej ekstraklasy. W pierwszym dzisiejszym meczu Termalika Brookbet Nieciecza 1-1 zremisowała z Pogonią Szczecin. O 17.30 Widzew Łódź przyjmie na własnym boisku GKS Katowice, a wieczorem Lech sprawdzi formę Górnika Zabrze. Na koniec szybki raport z pływackich mistrzostw świata, gdzie Katarzyna Wasick awansowała do finału 50 metrów stylem dowolnym. I czas 24 sekundy i 19 setnych był najlepszym w półfinałach. Popołudnie z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, miejscami przelotne opady deszczu, a na południu i wschodzie także burze, którym może towarzyszyć drobny grad. Od 20 stopni nad morzem i w górach do 24 w centrum i 27 na Zamojszczyźnie. Autopromocja. Julia Pietrucha, Natalia Pietrucha i Miłosz. Taki skład zebrał się w tym roku, aby zinterpretować po swojemu niełatwy temat powstania warszawskiego. To mój dom, a to nasz schron. Efektem jest płyta sierpniowa i koncert, który wyemitujemy w niedzielę na antenie Trójki. Pietrucha, Miłosz, Pietrucha, sierpniowe. A wśród gości Natalia Grosiak i Igor Nikiforow. Czy pamiętasz płomień serca? Do usłyszenia w niedzielę po 19:00. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie? Oj, lubię, Barbara. A co? A bo w Media Expert jest taka akcja kupuj taniej, no i można taniej kupić. O, i to lubię najbardziej. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy MSI Katana, grafika RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4349 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 350 zł. Media Expert. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowid. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest Mini, dostawca samochodu Mini Cooper i partner OFF Festiwalu. 10 minut po 17. Tygodnik muzyczny. Olga Szućko w studiu na Myśliwieckiej, w naszym wozie w Katowicach Dariusz Binkowski i Paweł Zieja. Z nami Ania Lalka, no i my. Maciej Jankowski. I Bartek Chaciński. W takim składzie jeszcze nie prowadziliśmy tygodnika muzycznego, no i w takich okolicznościach jeszcze nie prowadziliśmy tej audycji. A zaznaczmy, może to trochę jest wyprzedzenie faktów to, co teraz zrobię, ale po 18 pojawi się jeszcze niegdysiejszy prowadzący tygodnika muzycznego, czyli Kuba Ambrożewski, z którym też będziemy rozmawiać o OFF-ie, no bo oczywiście jesteśmy w Katowicach z okazji kolejnej już edycji OFF Festiwalu. Będą goście reprezentujący organizatorów tej imprezy, artystów, którzy już tutaj występowali, którzy będą występować, a nawet tacy, którzy prosto ze sceny zawitają do nas, do naszego improwizowanego studia na backstage'u tej imprezy. Zapraszamy, 2 godziny z tygodnikiem muzycznym. Thank you. Bardzo dobrze się to składa, bo odhaczamy tutaj dwie ważne pozycje. Nowość, bo to jest nowy single Idols, no i oczywiście wspomnienie o festiwalu. Rok 2017, wtedy pojawili się w Katowicach i wtedy wystąpili dla polskiej publiczności. Po drodze jeszcze jeden koncert się wydarzył oczywiście. No ja niestety oba przegapiłem, ale liczę na to, że jeszcze uda mi się ich zobaczyć na żywo. To jest też nieco inna pozycja niż ich zwykłe wydawnicze nowości, bo to jest fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Caught Stealing, czyli też bardzo świeżej rzeczy. To jest historia lat 90. i świadka kryminalnego Nowego Jorku. Będziemy dziś oczywiście w tygodniku muzycznym prezentować nowości, choć środek lata, więc tych nowości nie ma tyle, co we wrześniu albo w październiku. Tak nie jest najgorzej. Będziemy prezentować utwory, które wybrzmiewają, wybrzmiewały tu na OFF Festiwalu i opowiadać oczywiście o tej imprezie Państwu, o tym wszystkim, co się wydarzyło wczoraj i co jeszcze będzie, bo drugi dzień festiwalowy już się zaczął, już za nami słychać pierwsze koncerty. No a jeśli chodzi o te wspomnienia, one się pojawiały już w różnych audycjach. Wczoraj wieczorem u Piotra Meca, dziś w Radiowym Domu Kultury było o formacji Os Mutantis, czyli o prekursorach psychodelii rockowej brazylijskiej, o zespole, który powstał w 1966 roku, więc zespole z długą brodą i o zespole, którego lider Sergio Diaz ze sceny ze wzruszeniem wczoraj opowiadał, ze wzruszeniem, bo przyjęcie tego jego, występu, jego formacji było fenomenalne, opowiadał, że on ma 75 lat i zaczął, kiedy miał 13. I nigdy się nie spodziewał, że będzie w takim miejscu, w takim momencie i tak oklaskiwany. Euforia wczoraj na koncercie tej brazylijskiej grupy. No zdecydowanie. Ja wczoraj starałem się jak najwięcej koncertów obskoczyć, mówiąc kolokwialnie, ale muszę przyznać, że zatrzymałem się na dłużej na leżaczkach, słuchając sobie Kraftwerku ze sporego dystansu. Tak wspaniale to chodziło, jak jeszcze można było sobie wychillować na leżaczku właśnie, przykryć się kurtką i posiedzieć, bo OFF Festival to wszystko zapewnia. Można w dowolny sposób celebrować muzykę. Najlepsze przybliżenie, jakie mamy dla Państwa, jeśli chodzi o ten wczorajszy koncert brazylijskich seniorów, to jest Bat Macumba. To jest taki utwór, który dla nich napisali Gilberto Gil i Gaetano Veloso i który był wielkim przebojem tej grupy. Wtedy jest nim cały czas. Mamy nagranie koncertowe, co prawda, sprzed 20 lat, ale zaręczamy, że ten zespół ciągle tak jeszcze brzmi. Tonight, baby, you're my alibi. Wersji koncertowej O z Mutanci z Brazylii. To był koncert z Londynu, z Barbican Theatre z roku 2006, ale podobnie było na tym największym przeboju brazylijskiej formacji wczoraj na OFF festiwalu. Wcześniej słuchaliśmy Benego Zinksa z Holandii, Not Enough. Też utwór, który rozpoczął z kolei koncert na festiwalu, jeden z pierwszych i jeden z tych, na których powoli gromadziła się publiczność i widzieliśmy już, że reakcja na tegoroczny festiwal będzie powszechna i chyba największa od dawna. No i też bardzo pasujący repertuar do pory, wczoraj Benny Sings. No i na scenie trójki dodajmy również, to też istotne. My teraz jesteśmy w bardzo fajnej sytuacji, bo poza tym, że jesteśmy sobie gdzieś tam z boku sceny i rozmawiamy o tym, co dzieje się na OFF-ie, co działo się i co będzie się działo, no ale też jedną nogą jesteśmy na koncercie Omasty, bo właśnie teraz na dużej scenie, dosłownie parę metrów od nas grają. Zaczęli chwilę temu i być może Państwo już też mogą ich usłyszeć gdzieś w tle. Omasta gra płytę Matt Villainy. Porozmawiamy o tym w drugiej godzinie. A teraz porozmawiamy z Adamem Kiepuszewskim, młodym Buddą. Dzień dobry. Chociaż no tutaj jesteś bardzo bardziej jako reprezentant teamu, który przygotowuje OFF Festival. Powiedz na temat tego przyjęcia imprezy. Powiedz, jak to przyjęcie się ma do waszych oczekiwań jako organizatorów. No nie wiem, czy chyba nie wiadomo jeszcze, ile osób przyjedzie i odwiedzi Dolinę Trzech Stawów, ale widzieliśmy wczoraj, że były to bardzo duże tłumy, przed główną sceną szczególnie. Powiem tak, na pewno wyniki gdzieś tam cały czas są weryfikowane i cały czas gdzieś tam dochodzą po prostu te karnety jednodniowe i jest to pewnie gdzieś tam liczone, ale no właśnie już tak gdzieś tam w rozmowie między nami padło właśnie takie sformułowanie, że szczególnie wczoraj podczas koncertów Nikep i Kraftwerku, że ostatni raz takie tłumy na OFF-ie mieliśmy chyba na Iggy Popie w 22, a wcześniej, no to szczerze mówiąc nie wiem, może PJ Harvey, może właśnie, nie wiem, ale muszę przyznać, że od początku no właśnie budowaliśmy ten line-up właśnie z taką świadomością, że wkraczamy w ten rok z jakąś taką nową świeżością, jest dużo po prostu nowych osób w teamie, ja jestem no właśnie w zeszłym roku już jedną nogą pracowałem nad polskim line-upem, a w tej chwili już właśnie razem z Arturem gdzieś tam wspólnie wszystko przygotowujemy. Ale też znając ciebie podejrzewam, że z namaszczeniem podchodzisz do sceny jazzowej, tak podejrzewam i tam też bardzo dużo ciekawych rzeczy się dzieje i wiele osób, z którymi rozmawiałem zaznacza, że, no, że cieszą się bardzo, że i taka scena pojawiła się na OFF-ie. Ja się bardzo cieszę, bo wydaje mi się, że ten jazz zawsze był na OFF-ie prominentny i zawsze był właśnie w takiej postaci no właśnie nieco alternatywnej, nieco po prostu bardzo gdzieś tam, która bardzo gdzieś tam chciała właśnie odskakiwać w bok. Zawsze mieliśmy właśnie przestrzeń zarówno dla tej nowej sceny z Wielkiej Brytanii, po prostu dla Kamala Williamsa. Wydaje mi się, że też na przykład Makaya McRaven grał. Właśnie w tym roku miała być na Last Cinepro. Niestety nie przyjedzie na OFF-a ze względu na chorobę, ale z kolei udało się właśnie zastąpić ją równie godnym odpowiednikiem i będzie szwajcarski akordeonista Anatole Master. Czekamy na te koncerty i rzeczywiście ta obecność jazzu, młodego polskiego jazzu szczególnie na festiwalu w tym roku wygląda imponująco, ale wspomniałeś o tej pracy i o tym zaangażowaniu najpierw w polski program, a teraz już całościowo w program OFF festiwalu. Zawsze mnie intrygowało, jak ten program powstaje, ile osób nad tym pracuje, w jaki sposób dyskutujecie, czy to są burzliwe dyskusje, jak długo to trwa. W pewnym sensie to trwa cały rok, a w takim praktycznym sensie no to mogę już zdradzić, że już jakby gdzieś tam bardzo owocnie od 2 miesięcy pracujemy nad następną edycją i właśnie zawsze jakoś tak podchodzimy do tego stosunkowo wcześnie, ale też patrząc na przykład na to, że nie wiem, taka Primavera ogłasza cały swój line-up w listopadzie, że właśnie Glastonbury czy Coachella też już jakby gdzieś te plany mają dalekosiężne, więc przede wszystkim co roku staramy się gdzieś tam rozkminić, na co jest zapotrzebowanie, co my osobiście chcemy, co nas po prostu jakoś tam najbardziej jara. Staramy się właśnie też skminić, jak to po prostu dobrze przełożyć też na konkretne sceny, jak sprawić też oczywiście w tym roku. Bardzo miło jest nam powiedzieć, że właśnie mamy pewnego rodzaju klęskę u rodzaju, że właśnie jest dość dużo różnych po prostu klaszy, gdzie właśnie są artyści, którzy na przykład ktoś by chciał obskoczyć po prostu artystę na scenę trójki, chciałby obskoczyć na głównej scenie, no ale właśnie często dany artysta nie może zagrać danego dnia, dany artysta nie może, no nawet w kontrakcie ma, że nie chce po prostu grać przed 21, tak? Więc po prostu trzeba to po prostu gdzieś jakoś tak na tyle sensownie ułożyć, żeby to wszystko miało ręce i nogi. A jak ci się pracuje, jak się odnajdujesz organizując imprezę, a nie grając na imprezie, bo przede wszystkim myślę, że publiczność znacie jako członka formacji Franek Warzywa i Młody Budda, tudzież Vegetable.pl, a to jest jednak inna rola. Trochę to jest droga Artura Rojka, czyli trudna droga, kiedy trzeba się rozdzielić właśnie na dwie funkcje. No to się w sumie zaczęło od tego, w ogóle te właśnie nasze rozmowy z Arturem, dlatego że w Warszawie gdzieś tam prowadziłem własny festiwal i potem się zaczął z kolei Great September, jego festiwal showcase'owy i zacząłem po prostu gdzieś tam podsyłać jakieś różne młode polskie zespoły, które się właśnie zarówno przewinęły przez mój własny festiwal i zarówno po prostu wiedziałem, że to jest w tej chwili fajne, to jest w tej chwili po prostu gdzieś tam właśnie w jakiś tam sposób alternatywne i można to po prostu, fajnie jest to gdzieś tam dalej popchnąć i no ja stworzyłem ten mój mały festiwal, bo właśnie czułem, że ciężko mi samemu jest po prostu znaleźć miejsce do grania, tak, więc samemu właśnie dla siebie i dla swoich znajomych takie miejsce stworzyłem, a na znacznie mniejszą skalę niż właśnie robi to Off czy Great September, no ale na tyle gdzieś te rozmowy się ułożyły i na tyle po prostu cały czas z Arturem jesteście po prostu wspólnie jesteśmy zafascynowani nowościami, bo właśnie cały czas mam wrażenie, że w tym roku grają po prostu artyści, którzy właśnie co wydali nowe albumy, właśnie to się przypomnieli po prostu na nowy sposób i cały czas po prostu gdzieś ta zajawka na odkrywanie nowych rzeczy, wiemy, że dla nas jest bardzo ważna i dla uczestników OFA tak samo. No i bardzo szeroko też, jeżeli chodzi o headlinerów. Mówiłeś o artystach, którzy są świeżo po wydaniu nowych płyt. No tutaj oczywiście należy wspomnieć o też headlinerze Niedzieli. To ja mogę być monotematyczny czasami w tygodniku muzycznym, zwłaszcza jeżeli chodzi o Fontaine's DC, bo bardzo regularnie odświeżam sobie ich nagrania. No i cieszę się, że będę mógł usłyszeć nową płytę na żywo wreszcie. To już jutro się wydarzy. No chyba najgorętszy zespół gitarowy ustrzeliliście, jaki teraz jest. Muszę przyznać, że zarówno w ogóle cały temat Irlandii, no to jest po prostu bardzo aktualny temat i zarówno Fontaine's i Nick Up rok temu byli po prostu w zupełnie innej pozycji i kto wie, czy gdybyśmy nie zablokowali ich po prostu nieco później, nawet powiedzmy 3-4 miesiące później, no to po prostu te rozmowy by się zupełnie inaczej potoczyły. Możliwe, żeby musieli zagrać koncert klubowy lub na jakimś innym festiwalu, więc jakby jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Ja pamiętam właśnie, że szczególnie o Nick Up rozmawialiśmy w taki sposób, że byli tuż przed filmem i tak liczyliśmy na to, że może ten film spowoduje, że po prostu jakoś się osoby zainteresują po prostu ich koncertem. Jak wszyscy wiemy, inne rzeczy również na to wpłynęły, co w pewnym sensie dla ludzi oraz dla samego festiwalu na pewno to sprawiło, że było to bardziej niezapomniane doświadczenie. No i my będziemy na pewno tych doświadczeń jeszcze mieć przynajmniej kilka, będziemy je kolekcjonować i o nich opowiadać na antenie. Jeszcze chciałbym oczywiście zapytać o to, co w przyszłorocznej edycji, ale wiem, że to jest trudne pytanie na tym etapie, więc zapytam tylko, kiedy kolejna płyta z Frankiem Warzywa? No, wydamy naszą pierwszą płytę, bo do tej pory wydawaliśmy epki. Tak, i naszą pierwszą płytę wydamy w połowie września, już myślę, że mogę oficjalnie powiedzieć. Adam Kiepuszewski był z nami. Czekamy na Franka Warzywa i czekamy na przyszłoroczny, vegetable.pl. Vegetable.pl, tak? Vegetable.pl. Dobrze. No i na przyszłoroczny program OFA, ale na razie niech się skończy ten festiwal i jeszcze sporo przed nami zostało. Bardzo Ci dziękujemy za wizytę w naszym studiu. Dziękuję ślicznie. No to teraz muzycznie sięgniemy po pewne nawiązanie do wczorajszego bardzo późnego koncertu Yeji, właściwie DJ setu, który obserwowałem sobie też z dystansu, gdzieś leżąc na leżaku i naprawdę rozpływałem się w tym DJ secie. A to jest akurat nagranie, które bardzo blisko pada tego, co Yeji prezentowała i zgadza się z tygodnikiem muzycznym, bo jest to absolutna nowość, nagranie wczorajsze, The Dare. Julia Rower, to był utwór Sen z albumu Co z Tobą, a z nami jest... Nasza ulubiona koleżanka Rower. Cześć, zdążyłam, przyjechałam. Witamy cię bardzo gorąco. Ulubiona koleżanka. Zdążyłaś specjalnie dla nas jeszcze długo przed koncertem, który masz zaplanowany dziś na 22.35 na scenie Blik. Blik, tutaj. Blik, tak. W Katowicach wszystko się zgadza. Będziecie? No, absolutnie. Ja jestem ci winien to, bo kilka ostatnich koncertów przegapiłem po to prostu. Prawda. Więc zdecydowanie dzisiaj sobie zafiksowałem już w kalendarzu i na pewno się to wydarzy. Cieszę się. Ja wiem, że to już pewnie wielokrotnie opowiadałaś w różnych miejscach, ale... Dlaczego Rower? Dlaczego Rower? Ja jestem zwolennikiem rowerów, więc wiesz, więc... Ale to jest Rower przez V. Tak, to jest Rower przez V. Rover. Pytanie brzmi, dlaczego The Very Polish Cutouts? Bo to jest znacznie bardziej podchwytliwe pytanie, bo to nie jest wytwórnia, którą się przywykło kojarzyć z piosenkami, raczej z repertuarem takim producenckim, DJ-skim. Natomiast ty zaproponowałaś piosenki, miałaś piosenki. Ale ja jestem DJ-ką. No jesteś również DJ-ką. No ale wiesz, to są piosenki, które można sprzedać dowolnie, a to jest bardzo specyficzne miejsce, ta wytwórnia. To prawda. Dlaczego ta wytwórnia? Ta wytwórnia jest moją ulubioną wytwórnią w Polsce i w ogóle wcześniej nigdy nie pomyślałabym, że w ogóle do niej trafię. Nie śmiałabym o tym marzyć. W sensie marzyłam, ale po prostu nie sądziłam, że właściciel wytwórni Maciej Zambon będzie chciał ze mną współpracować i ja uwielbiam The Very Polish i słucham jej od 14 roku życia. Znam wszystkie rzeczy na pamięć i po prostu no jak okazało się, że po prostu poznaliśmy się z Maciejem i Maciejowi spodobał się mój głos, który jednak ma gdzieś tam taką oldschoolową barwę, powiedział, że kurczę, to jest świetny pomysł, żebyśmy coś zrobili razem, więc ja po prostu do tej pory, jak wydałam już tę płytę, to nie mogłam w to uwierzyć, że jestem w tej wytwórni, o której nawet nie mogłam pomyśleć, nawet nie myślałam o niej, wiecie, w sensie myślałam gdzieś tam w marzeniach, ale jakby no nie odpowiedziałam na twoje pytanie tak w 100%, dlaczego to jest ta wytwórnia. Nie do końca, tak wyszło na to, że to The Very Polish Cutout znalazło ciebie? Ale nie, w sumie to ja ich znalazłam, no bo nie, to razem się znaleźliśmy. To było zapisane. Ale to też, poza tym, że jesteś częścią The Very Polish Cutout, to jest jedno, no ale druga sprawa jest taka, że jesteś właściwie reprezentantką pewnej nowej, jakby to powiedzieć, nie wiem, czy strategia to jest dobre słowo, no ale jakichś nowych zdarzeń w ramach tej wytwórni, czyli nowości po prostu. To nowości, oryginalne utwory, nowości, nowe płyty, oryginalne. Może tak to można nazwać. Że Maciej postanowił. Więc to też ekscytujące na pewno. Tak, i teraz będzie wydawał jeszcze inne zespoły polskie, bo właśnie to jest super, że te wszystkie rzeczy były odświeżone, stare numery odświeżone na elektroniczne, które były aktualne przez to, że to były elektroniczne i klubowe i można było je grać, ale te moje rzeczy też są elektroniczne i też można je grać i też są klubowe, jest remix klubowy, które też można grać, więc jest ten materiał trochę DJ-ski, ale trochę też właśnie taki alternatywno-popowy. No właśnie. I retro. W jaką stronę to idzie na scenie w takim razie? Bo to jest zawsze problem. To jest taki problem, jak Nowika miała kiedyś, prawda? Prawda. Czy właśnie może sobie sama DJ-ować i sama śpiewać do tego, ale może jednak wynająć jakiś zespół, może poszerzyć. Ja na swoich setach staram się nie grać tych rzeczy. Może to kogoś zachęcać albo zniechęcać, ale staram się grać rzeczy, których faktycznie słucham. W sensie, nie, że nie słucham swoich rzeczy, no ale nie słucham. Ale chodzi mi o to, że po prostu gram inne rzeczy jako DJ-ka i gdzieś tam może gdzieniegdzie wplatam te swoje numery, ale jednak stawiam na innych artystów. I też nie podoba mi się do końca taki motyw, że właśnie jest DJ-ka i mikrofon, jakby nie do końca chciałam iść w tę stronę i wolałam właśnie live'y swoje opierać na tym, że jestem z zespołem. W ogóle najchętniej to bym chciała grać z żywymi instrumentami i do tego dążę. Maciek tak na mnie pokazał. Tu masz szeroki wybór, że dokładnie. Tak powiem, instrumentalistów. Siedzi naprzeciwko mnie basista, instrumentalista, gitarzysta. Tam ciekawy skład gra na głównej scenie tuż obok nas też. Przyszłam tutaj na przeszpiegi. O Mastę podejrzy, jeszcze grają. No oni są wspaniali, ale i właśnie tak ubolewałam, że tutaj muszę przyjść, a ich nie posłucham. No, ale słyszę jednym uchem. Tak na serio to jednak jestem za tym, żeby właśnie grać te live'y z zespołem, koncerty gram z producentami, z tamtym Mat i Fru, z Wojtkiem Gawrońskim, gramy w trójkę i idzie to, zobaczycie w jaką stronę, ale ja bym bardziej chciała, żeby to szło w taką imprezowo-klubową, taki jest mój pomysł, więc jak mam właśnie godzinę 22:30, to jestem mega podjarana i bardzo się cieszę, że w ogóle jest ta godzina, bo ta muzyka tak będzie taka, może być taki fajny, duszny klimat i taki trochę mroczny, a to chciałabym osiągnąć, więc tak. Bardziej w imprezową. Ale zobaczymy, może pójdzie ci i powiecie, Jezu, jaka impreza, co nagadała. No, to jeszcze zweryfikujemy, jeszcze będziemy rozmawiać. Słuchaj, a o klimacie porozmawiajmy może trochę, no bo OFF jest takim wydarzeniem, które ma bardzo, bardzo charakterystyczny, może niekiedy specyficzny klimat. Jak ty się tu odnajdujesz? Bo Katowice nie są ci obce, grywasz tu, grałeś tutaj w tym roku już, no ale w Dolinie Trzech Stawów. No co tak patrzysz? No przecież był jeszcze inny festiwal, na którym byłaś. W Katowicach? W Katowicach. A, Jezu, zapomniałam. Tak był. No, okay. No właśnie. Ale Sądząc po minie, którą w tej chwili zrobiła Julia, to chciałaby chyba zapomnieć. Chciałbym by zapomnieć, tak. Nie, było super. A jak jest tutaj? Jestem tu 5 minut na razie. No ale to już się da poczuć. No wspaniale. Mam nadzieję, że będzie cała noc dzisiejsza taka. Super ludzie, super klimat. Na co? Piękny anturaż. Na co tu przyjechałaś jako słuchaczka? Poza tym, że my jako DJ-ka też DJ-e słuchają i wybierają. No tak. Co byś wyselekcjonowała z tego programu, który ci dzisiaj jeszcze został, poza twoim koncertem oczywiście. Dzisiaj możemy się cofnąć wstecz? Do przodu nie możemy się cofnąć. No niestety. Musimy wstecz. Tak, wolałabym się cofnąć, bo akurat wczoraj nie mogłam tu być, ale bardzo chciałam być na Nilu Feriani i bardzo żałuję, że nie byłam na jej koncercie. Słyszałam, że był wspaniały. Chciałam być bardzo na Kraftwerku. Bardzo bym chciała być na The Fontaines DC, ale też mnie na nich nie będzie. Dzisiaj Lamborghini Girls? Są. Lamborghini Girls, tak. Tak, coś źle wymówiłam pewnie. Dlatego śpiewam po polsku. To mamy coś dla ciebie takiego pośrednio. Ale słuchajcie, ja gram support przed Jamesem Blake'iem. Nie do końca jest to support, ale przed nim, więc sobie tak uznałam, że mogę sobie tak mówić, że gram support przed Jamesem Blake'iem, no, nie? Słuchaj, wpiszesz jakby do CV, wpiszę, nikt tak, nie będzie się zastanawiał. Na tej scenie czy na tej, ale przed nim. Wspaniale. To w takim razie ta rozmowa nasza była supportem przed utworem Jamesa Blake'a, który teraz wybrzmi Tell Her Safe za moment. Oczywiście pamiętamy, że James Blake dziś w Katowicach również na żywo. O północy. Tak, tuż po koncercie, proszę pamiętać, że po koncercie Julii Rowe. I to jest obok. Scena Blik jest obok. To jest niedaleko. Blisko. Nieopodal. Niedaleko. Tak. Bardzo ci dziękujemy w takim razie. A to już koniec. To już koniec. Idź na omastę. Ale nie koniec festiwalu z całą pewnością i nie koniec dnia. James Blake. Dzięki za zaproszenie. Tell Her Safe, a z nami była Julia Rowe. I zapraszam na koncert. Dzięki. James Blake dziś jeszcze na OFF-ie wystąpi, bo supportuje go, przypomnijmy, Julia Rover, która też szykuje się do swojego koncertu. Tak, ten dzień jeszcze jest wypełniony wydarzeniami. Podobnie jak jutrzejszy, trochę już opowiadaliśmy o programie o Fontaines DC przy okazji rozmowy z Adamem Kiepuszewskim. Rozmawialiśmy o tym irlandzkim wątku, niezwykle ważnym, właściwie wątek, który stworzył program tegorocznego OFF Festiwalu. Fajnie, że coś takiego jest, bo można będzie zapamiętać ten festiwal. Drugi dzień jeszcze się na dobre nie zaczął, a ja już chcę zapamiętywać ten festiwal. No absolutnie. To jest taka trochę obsesja, bo jak się spogląda wstecz, to potem z festiwali sprzed 5, sprzed 7 lat się czasami nie pamięta, pojedyncze koncerty tylko. No tutaj... to się zlewa zdecydowanie, ale to jest, wiesz co, fajne spotkanie też nasze w tygodniku dziś, dlatego że ty jesteś OFF-owo doświadczony, a ja jestem szczypiorkiem. Ja jestem pierwszy raz na OFF festiwalu. Porozmawiamy o tym w kolejnej godzinie Tygodnika Muzycznego, bo będziemy trochę wspominać w kolejnej godzinie. Będziemy wspominać nie tylko we dwójkę, momentami nawet we trójkę i też odwiedzą nas jeszcze kolejni goście, a na razie fragment nowej płyty, która ukazała się w ten piątek, żeńskiej formacji The New Eves z Brighton, i to jest taka fenomenalna wersja rocka alternatywnego, pomieszanego z folkiem i wspartego potężną sekcją smyczkową. In her mouth, who move across her warm cheek, a